sun. Let us bring together all the good vibrations. Renton Hegel o dziewczynach, raczej o kobietach w prasie, w Gazecie Wyborczej, o tym, że na listach do sejmików i rad powiatów kobiety stanowią 45%, tak wynika z danych Instytutu Spraw Publicznych, które przytacza Wyborcza. To rekord w 2006 było 29%, 4 lata temu 30%. Pierwszy raz w wyborach samorządowych obowiązuje kwota wyborcza. Na listach musi być co najmniej 35% kandydatów jednej płci. Widać, że kwota zadziałała na listach, ale ile kobiet zostanie wybranych, do wiemy się po wyborach. Kobiecy rekord wyborczy, o tym dziś Gazeta Wyborcza. Z Pulsu Biznesu o tym, że Ministerstwo Finansów chce wydłużyć z 5 do 10 lat okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Propozycję krytykuje Rada Legislacyjna przy premierze. Puls Biznesu o tym, że jeśli resort przeforsuje zmiany wprowadzone przy okazji nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, będzie mógł domagać się od każdego podatnika udowodnienia legalności jego dochodów z ostatniej dekady. Jeśli podatnik nie podoła temu zadaniu, będzie musiał zapłacić karny 75% podatek. Fiskus chce ścigać przez dekady. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że w latach 2008-2011 z Polski wypłynęło do rajów podatkowych ponad 40 miliardów dolarów nieopodatkowanego kapitału. Takie szacunki podaje Rzeczpospolita, powołując się na jeden z rzetelnych raportów. Gazeta dodaje, że o unikaniu płacenia podatków przez największe firmy działające w Polsce i optymalizujące swoje zobowiązania podatkowe, podkreślając, że choć nasz resort finansów nie przyznaje, ile traci na uciekaniu przez firmy z kapitałami zagranicznymi, to robi to dużo, by ten proceder ograniczyć. Kapitał wycieka, Polska zamyka luki. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że sędziowie nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego. A dziennik podkreśla przy tym, że dzięki immunitetowi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości pozostają bezkarni. Według danych Inspekcji Transportu Drogowego cytowanych przez gazetę, od lipca 2011 do października 2014 roku wszczęto blisko 1000 spraw dotyczących przekroczenia prędkości przez osoby posiadające immunitet. I 2/3 spraw dotyczyło sędziów, także prokuratorów, a reszta parlamentarzystów. O piratach z immunitetem dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No to może tyle. Szelest prasy ponownie już za godzinę. Pierwsze strony gazet. A w porannej audycji zapraszamy do Trójki również prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami bez immunitetu. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku cały kocha cię jak ja, lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. umyć się pod studnię. Tyś samochodem przybył raz, a koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie. Mam takie słabe zdrowie. W sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam papruktowy wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały Maja Klesz, Incarnations i ich wersja Rebeki. 22 minuty po godzinie 5. Po świetnym sezonie letnim tour operatorzy liczą na równie udany okres zimowy. Pierwsza połowa listopada to tradycyjnie dwa rodzaje rezerwacji urlopowych. Pierwszy to Egipt, Maroko, Tunezja i Hiszpania. Następnie to wyjazdy narciarskie do krajów alpejskich. Oczywiście dominują Austria i Włochy. W zakończonym niedawno sezonie letnim liczba sprzedawanych zagranicznych wyjazdów turystycznych wzrosła o ponad 1/4. Przeważały podróże samolotem. Tylko 5% klientów decydowało się na wyjazd autokarowy, a niecałe 5% na miejsce wypoczynku dojechało własnym środkiem transportu. Już nie mieszajmy w to politykę, czy samochodem, czy samolotem. Czy samolotem za pieniądze na podróż samochodem zostawiamy, to zostawiamy. Ważne informacje z naszego kalendarium, z naszej budzikowej rodziny. Pan Staszek z Bobuchwały, 65-letni zbrojarz, ma dziś urodziny, składa damy najlepsze życzenia. No a za chwilkę będziemy sięgać także po muzyczne trójkowe kalendarium. 23 minuty po 5. Państwo proponują, by sprawdzić, o której lot do Madrytu. Jeśli chodzi o mgłę, no to ważne informacje jeszcze przed godziną szóstą dla tych wszystkich, którzy planują podróż samolotem. Teraz już na poważnie, a po drugie, nie wiem z czym to ma się jeść, ale podobno ma pasować to propozycja od pana Wojtka, by zacytować La Ocha, mój typ tysiu miętowy. No dobrze, 27 minut po godzinie piątej, czas na trójkowe kalendarium. W 1833 roku urodził się Aleksander Borodin, rosyjski kompozytor, autor oper oraz obrazów symfonicznych, ponadto symfonii, pieśni i utworów kameralnych. Zmarł w 1887 roku. 85 lat temu urodziła się Grace Kelly, amerykańska aktorka, księżna Monako. Przypomnijmy, że zginęła w wypadku samochodowym we wrześniu 1982 roku. 81 lat temu Hugh Gray jako pierwszy sfotografował potwora z Loch Ness. W 1948 roku Stefan kardynał Wyszyński został arcybiskupem i metropolitą gnieźnieńskim, prymasem Polski. 36 lat temu zmarł Tadeusz Fijewski, aktor znany z charakterystycznych ról teatralnych i filmowych. W 1981 roku odbyło się wodowanie żaglowca Dar Młodzieży, a 32 lata temu w 1982 roku zmarł Jan Ciszewski, wspaniały dziennikarz, sprawozdawca sportowy i komentator radiowy i telewizyjny. 20 lat temu zmarła Wilma Rudolph, amerykańska sprinterka, trzykrotna mistrzyni olimpijska z 1960 roku. Ze względu na styl biegania nadano jej przydomek Czarna Gazela. 10 lat temu zmarł Stanisław Skalski, pilot myśliwski, generał. W czasie II wojny światowej uczestniczył w kampanii polsko-niemieckiej w bitwie o Anglię. A 4 lata temu zmarł kompozytor, dyrygent, pedagog i profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, Henryk Mikołaj Górecki. Z muzycznego trójkowego kalendarium wspominamy rok 1970. 44 lata temu zespół The Doors zagrał w Nowym Orleanie swój ostatni koncert z Jimem Morrisonem. Seven horses seem to be on the mark. Dorsi w muzycznym i koncertowym trójkowym kalendarium. Słynny frontman wówczas to właśnie 44 lata temu rozwalił mikrofon, rzucił statywem w publiczność, po czym położył się na scenie i odmówił dalszego śpiewania. A wkrótce potem Morrison wyjechał do Paryża i więcej nie wrócił. Wspominamy ostatni koncert w Nowym Orleanie. Ostatni koncert Dorsów właśnie z Jimem Morrisonem. Za 28.06 za chwilę ciąg dalszy kalendarium, ale wcześniej prognoza pogody. Z południa kontynentu napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe, ranek mglisty, zatem uważajmy. Ważne informacje dla wybierających się, co już za chwilkę w podróż samolotem. W dzień ma być pogodnie, zachmurzy się i popada na północy, ale ta mgła ma właśnie na krańcach północnych jeszcze utrzymywać się. Miejscami w rejonie Trójmiasta nawet do południa. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i spada. A w dzień od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na Mazowszu, Wybrzeżu i na Kujawach 12, 13 szczęśliwa w Łódzkiem, na Pomorzu, na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce i Małopolsce po 14, na Zamojszczyźnie 15, a najcieplej dziś do 16 stopni na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

panu Adradabu, panu Marcinu składamy najlepsze życzenia. Pan Marcin z Zelowa też się kłania, pani Mirka z Sandomierza, Maruda Maruder jak zwykle w dobrej formie i pan Irek z Piły. To sygnały poranne od państwa. Sprawdzamy listę obecności. Tak z zaskoczenia, bardzo proszę, we środę pan Jarek z Poznania jest z nami, pan Paweł z Łosic, pani Magda z Jen koło Losic też. Wiwat, pan synoptyk, to pan Władek pokrzykuje z samego rana, pan Rafał coś czuje, że to będzie dobry, długi dzień. Pani Andra też gorąco pozdrawia. Pan Radek ma nadzieję, że zdąży objechać trasę w 3 dni w Człuchowie 11. Melduje się po raz pierwszy z samego rana, ale codziennie od poniedziałku do piątku z nami. Dziś z 17 kierowca bombowca, kierunek Zamość. Gorąco pozdrawiamy, prosimy o szczególną ostrożność, tym bardziej, że w wielu miejscach mgły. No a ta mgła od wieczora znów spowija lotnisko w Rębiechowie. Zawrócony został samolot z Berlina. Pasażerowie lecący do Trójmiasta z Krakowa i Londynu przyjadą autokarami odpowiednio z Warszawy i z Bydgoszczy. Odwołany został rejs lotu z Warszawy i powrotny o 5:50 do stolicy. No i to już kolejny dzień utrudnień na gdańskim lotnisku spowodowany przez mgłę. Na internetowej stronie portu w Rębiechowie na bieżąco wyświetlane są zmiany w rozkładzie lotów. Warto z tym się zapoznać, co podpowiada zresztą pani Marta z Gdańska. Bardzo dziękujemy. Znów mgła, my prosimy o szczególną ostrożność. Jak zwykle przypominamy, nóżka z gazu. Za 17:06. Nowe nagranie w Trójce. No, potwierdza się, że jeszcze się taki nie narodził, co... No właśnie. Na dzień dobry nasz stały słuchacz, pan Leszek, dopytuje, czy na Czarnej Górze jest już śnieg. Oj, oj, tam, oj, tam. Eksperci przypominają, że oczekując na rozpoczęcie sezonu narciarskiego, należy przygotować swoją kondycję fizyczną. Eksperci przypominają, że należy o to zadbać odpowiednio wcześniej. I o tym będziemy mówić jutro w Budziku. nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie, rozłamał nad się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co by zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. No właśnie dodaje pan Maciek, bo większość wypadków na stokach narciarskich właśnie nie brakuje takich wypadków, a większość z nich wynika z braku odpowiedniego przygotowania, dobierania właściwego sprzętu i o przygotowanie przed sezonem. No to będziemy państwa pytać jutro w Budziku o przygotowania do sezonu narciarskiego, jak już ten temat został wywołany. Za chwilę budzikowe wypominki. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekące same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekące same zera, silnie we mnie wzbiera w falach ten. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja. Nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki, nowe nagranie w Trójce, Same Zera jako nowość ostatnio na miejscu 50. listy przebojów Trójki. Bardzo serdecznie polecamy Państwu do głosowania. Szybciusieńko jeszcze listę obecności. Pan Bartosz zdążył, pani Ela z Pęzina, także pan Paweł z Gdańska, pani Basia z Legnicy proszą o dopisanie do listy obecności. Bardzo proszę. A w budzikowych wypominkach wspominamy artystę, który zmarł 6 lat temu. Mitch Mitchell, brytyjski perkusista The Jimi Hendrix Experience. I przyjaciele wiecznie żywi, wspominamy ich właśnie także dziś. Ciąg dalszy jutro w Budziku, polecamy i zapraszamy, to już prawie wszystko, bo ona do usłyszenia jeszcze balladka od Marilyn Mansona. Pięknie dziękujemy, Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, do usłyszenia. I can already see your name.